сучасныя мемуары. Уладзімір Халіб, краявід з кінакамерай, чытае аўтар. Частка першая. Той дзень быў золкі, халодны. Мы вярталіся з Літвы, дзе шукалі сляды нашага паўстання. Там савецкая ўлада не знішчала іх так апантана. Мы праехалі процьму дарог, перакапалі сховішчы ў архівах, знялі шмат карыснага. Чаго вартыя былі толькі пажоўклыя фотаздымкі 1863 года або рукой Каліноўскага напісаныя лісты. Стаміліся мы страшэнна. Дырэктарка фільма сказала потым, што гэткай цяжкой экспедыцыі ў яе ніколі не было. Мы мерзлі ў дапатопным уазіку і думалі толькі пра тое, што ўжо недалёка да Менску. І раптам Сергей Петроўскі крыкнуў штосьці кіроўцу. У дарозе загад рэжысэра закон. Мы спыніліся на ўзбочыне. Петроўскі пачаў выносіць свае здымачныя прылады. Тэхніка наша грувасткая і цяжкая. Я паспяшаўся на дапамогу. Следам падаўся Самсон Паляков, наш галоўны рэдактар. Немагчыма было зразумець, навошта нам гэты прыпынак. З намі быў мост, пад ім далёка ўнізе насып чыгункі. Калісьці сказаў я Сергею, што час, увасоблены ў старых фотаздымках, малюнках ды іншых выявах, успрымаецца неадэкватна. Паўстанне патанае ў нейкай бязмежнай далечыні. Але ж усё было так недаўна. Нават данос пра патаемны прытулак Каліноўскага з Менску ў Вільню перададзены быў тэлеграмай. Каб разбурыць стэрэатып даўніны, варта было зняць нейкі знакавы план. Можа, нават краявід з чыгункай, але зняць такім чынам, каб ён узняўся да ўзроўню метафары. Шлях ніадкуль у нікуды. Толькі ж не тут, пад жалезабетонным мостам, шукаць гэткі план. З усім грувасткім рыштункам мы ўваліліся ў прыдарожны глыбокі снег, увайшлі ў лес, доўга прабіваліся праз нейкія хмызнякі, згубілі чыгуначны насып, блукаючы ў заснежаным гушчары, і калі нарэшце знайшлі, жахнуліся. Ягоныя стромкі адхоны, здалося нам, уздымаліся вышэй лесу. Але самае вялікае расчараванне чакала нас наверсе. Калі мы ўсцягнулі туды сваю тэхніку, убачылі толькі белую прастору. Рэйкі былі пад снегам. І ўсё ж мы дачакаліся. Прыйшоў цягнік, і ў белай прасторы быццам нехта акрэсліў дзве тонкія лініі. І нейкія зрухі адбыліся ў змрочным небе, і палілося з вышыні прыцішанае святло. Узняты цягніком над рэйкамі курыўся снежны пыл. Павольна, нібы баючыся спалохаць яго, Петроўскі выводзіў доўгую панараму. Спынілася камера, змоўк матор, нават згасла святло ў вышыні, і Сергей сказаў: «Апошні план». Ніякага глыбіннага сэнсу ў словах тых не было. Скончыліся здымкі. Толькі ўсяго. Але ў тую хвіліну на пустыннай чугунцы мяне раптам уразіла гэтае слова «апошні». Я не веру ні ў які забабон, ні ў якую там наканаванасць, але нядобрыя прадчуванні, выкліканыя тым словам, спраўдзіліся на поўніцу. План, зняты на чугунцы, сапраўды быў апошнім. І фільм пра паўстанне ў нас з Петроўскім быў апошнім. Ды што там фільм? Ішлі ўжо апошнія перад закрыццём нашай студыі месяцы. Няшмат пройдзе часу, і мы з Самсонам Паляковым вып'ем па апошняй кроплі. З краіны гэтай ён з'едзе назаўсёды. Праводзім і Петроўскага Сергея. Наклады за ратамкай. В апошні шлях. Можна сказаць, суцяшэнне, але ж 10 год мы былі побач і ўсе разам стваралі студыю, сапраўды беларускую, і паспелі зняць каля 120 фільмаў беларускіх. У іх 1000 гадоў нашай гісторыі і найслаўнейшыя імёны ад Усяслава Чарадзея да Васіля Быкава. Толькі дзе сёння тыя фільмы? Хто іх калі ўбачыць? Хто ўспомніць? І хіба ва ўсім вінавата слова, кінутае раптам на чыгунцы? Але што мы ўсе прасумныя? У гісторыі, якую я хацеў бы распавесці, процьма весялосці. Гуляць у дуракі з уладай – гэта ўсё роўна, што дрэсіраваць змяю. Столькі нечаканасцяў. А таму рашуча зменім дэкарацыі. Уявім сабе, што на двары лістапад 1987-га. Магутная дзяржава адзначае свой чарговы юбілей. Асабіста для мяне пачалося ўсё з таго, што ў тым слаўным лістападзе застаўся я без працы. Сцэнарная майстэрня, якую я вёў на Беларусьфільме, была раптам скасавана. Адпаведныя загады аддала Масква ўсім рэспублікам. Разумнае было рашэнне. Сапраўды, маскоўскім кінадраматургам няма дзе прыладкаваць свае творы, а тут яшчэ ў правінцыі пладзяцца сцэнарысты. Навошта? Па тым часці становішча маім драмы асаблівай не было. Гэта ж не тое, што 10 год пазней, калі, апынуўшыся ў той жа сітуацыі, я дарэмна грукаўся ў дзверы розных устаноў. Усе спачувалі, але разводзілі рукамі. Вы ж разумееце. Можна было пайсці ў тэатральны інстытут, дзе будучым рэжысэрам тэлевізіі я выкладаў гісторыю замежнага тэатру. Была магчымасць вярнуцца ў акадэмічны інстытут мастацтвазнаўства, дзе я скончыў аспірантуру і абараніў дысертацыю, але найбольш прывабнай здавалася мне прапанова майго аднакурсніка і сябра Яўгена Радкевіча, які загадваў кафедрай радыё і тэлебачання ва ўніверсітэце. Там мне больш падабаліся студэнты нашага і замежнага аддзяленняў, якім я чытаў тады спецкурс. І ўсё, што і маскоўскі загад, з'явіўся недарэчы. У таварыстве дружбы фармавалася якраз дэлегацыя ў Нямеччыну. Звычайная турыстычная група. Па цяперашнім часе дробязь, але тады Нямеччына, ды яшчэ заходняя, ФРГ. Дзяды партветэраны, якія ў райкамах зацвярджалі характарыстыкі, упадалі ў роспач. А тут яшчэ гэткая ганьба, беспрацоўны. Сіні агонь імкліва набліжаўся да маёй блакітнай мары. І калі ў апошні дзень перад ад'ездам мяне паклікалі раптам да дырэктара Беларусьфільма, я быў амаль упэўнены, што сустрэну там куратара з адпаведнай установы, ён з дакорам скажа: «Як жа так, таварыш?» Але сустрэў мяне дырэктар і прапанаваў пайсці ў студыю дакументальных фільмаў «Летапіс». У той год адбыўся рэвалюцыйны 6-й з'езд Саюза кінематаграфістаў СССР. Між іншым, ён запатрабаваў на чале студый паставіць не дырэктараў, а мастацкіх кіраўнікоў, якія да таго ж абірацца будуць сходам творчых калектываў. І ўсемагутнае палітбюро з нахабствам гэтым пагадзілася. Хочаце тварыць? Ды калі ласка. Не хочаце, каб творчым працэсам кіравала партыя? Кіруйце самі. Які неверагодны скачок да дэмакратыі. Гэтыя хітрыкі я ведаў. 6 інстанцый здачы скончанага фільма ніхто ж не адмяняў. І ўвогуле, Радкевічава кафедра ў выбары маім ужо амаль што пераважыла. Але каб не засмучаць добразычлівага дырэктара, я абяцаў падумаць і даць адказ пасля вяртання. А праз некалькі дзён сядзелі мы з журналістам з нашай турыстычнай групы ў Хановеры Шальгемайне Цайтунг за кубачкам кавы, і намеснік рэдактара, які знаёміў нас з газетай, пацікавіўся, дзе мы працуем. Таварыш па групе сказаў, што ён са «Звязды», галоўнай газеты нашай рэспублікі. Мне не было чым пахваліцца, і я зазначыў сціпла: «Вольны журналіст». Немец паглядзеў на мяне са шчырым спачуваннем. «З Савецкага Саюзу, вольны». Якая злосць мяне ўзяла. Не супраць суразмоўцы, не. Супраць дзікунства, ў якім мы ўсе жылі, якога і не заўважалі, якое здаецца такім недарэчным чалавеку з краіны прыстойнай. І сапраўды, столькі таленавітых, разумных людзей, але як старанна выконваюць яны свае сціплыя ролі ў недарэчнай гульні пад назовам «Мы савецкія». І нават наша пераважна прафесарская група, калі перад ад'ездам з Менску пэўны таварыш вучыў вядомых навукоўцаў і знакамітых хірургаў, як трэба паводзіць сябе за мяжой, старанна дэманстравала ідэйную непахіснасць. Здавалася яшчэ некалькі указанняў, і мы пачнем дамаўляцца, каму з кім хадзіць. Бо высветлілася, што меней чым у трох блукаць па Нямеччыне нельга. І куды гэта ўсё знікла імгненна, калі нават рабочыя трактарнага, якімі на ўсякі выпадак была здоблена група, рассеўшыся дзе-небудзь у тамтэйшай піўной, ўжо кідалі кельніру легкадумна: «Цвай бергбіте!» Бюргеры дый годзе. У той год у Саксоніі стаяла цудоўная восень. Рэдкія сняжынкі зацярушвалі стромкія дахі. Звінелі званы, ваенны аркестр на ратушнай плошчы выконваў Штрауса. І жыццё, насуперак нашым уяўленням, не спешалася тут нікуды. А за мной і ў гэтым замежжы ішло па следу дакументальнае кіно. Толькі я пра тое пакуль не ведаў. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп. Краявід з кінакамерай.